کہ جو واسطہ نبی کا جو واسطہ نبی کا دے کر سزا نہ دے گا جو واسطہ نبی کا دے کر سزا نہ دے گا جو واسطہ نبی کا دے کر سزا نہ دے گا اس کو قسم خدا کی اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا پروردگار تجھ کو پروردگار تجھ کو ہرگز شفا نہ دے گا پروردگار تجھ کو ہرگز شفا نہ دے گا میرے نبی کا جب تک میرے نبی کا جب تک تو واسطہ نہ میرے نبی کا جب تک تو واسطہ نہ دے گا میرے نبی کا جب تک تو واسطہ پروردگار تجھ کو ہرگز شفا نہ دے گا پروردگار تجھ کو ہرگز شفا نہ دے گا میرے نبی کا جب تک میرے نبی کا جب تک میرے نبی کا جب تک تو واسطہ نہ میرے نبی کا جب تک تو واسطہ نہ دے گا جو ہے رضا نبی کی وہ ہے رضا خدا کی جو ہے رضا نبی کی جس کو نبی نہ دیں گے جس کو نبی نہ دیں گے اس کو خدا نہ دیں گے جس کو نبی نہ دیں گے اس کو نبی نہ دیں گے اس کو خدا نہ دے گا جس کو نبی نہ دیں گے اس کو خدا نہ دے گا سرکار کے مطلب سرکار کی مطلب ملتی ہے روز جیسی سرکار کی مطلب ملتی ہے روز کوئی حکیم تجھ کو کوئی حکیم تجھ کو ایسی دوا کوئی حکیم تجھ کو کوئی حکیم تجھ کو ایسی دوا کوئی حکیم تجھ کو ایسی دوا نہ دے گا اور حضور کے در تک تو پہنچے گا کیسے معرفت معرفت اور سلسلے والے لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ حضور کے در تک کیسے پہنچو گے کہا کہ رستہ نبی کے در کا مرشد سے پوچھ جا کر رستہ نبی کے در کا مرشد سے پوچھ جا کر ان کے بغیر تجھ کو کوئی پتہ نہ دے گا ان کے بغیر تجھ کو کوئی پتا نہ دے گا, ان کے بغیر تجھ کو. اچھا جی, رستہ نبی کے در کا مرشد سے پوچھ جا کر, رستہ نبی کے در کا مرشد سے پوچھ جا کر, ان کے بغیر تجھ کو کوئی پتا لگے گا, ان کے بغیر تجھ کو کوئی پتا نہ دے گا. امتی ہے اس کا جس کے غلام ہیں سب سب سب سب سب سب تو امتی ہے اس کا جس کے غلام ہیں سب سب سب تو امتی ہے اس کا جس کے غلام ہیں سب سب تو مانگ ایک کوڑی تو مانگ ایک کوڑی تجھ کو خزانہ دے گا, تو مانگ ایک کوڑی تجھ کو خزانہ دے گا, جو واسطہ نبی کا دے کر سنا دے گا. مکہ علی مودی علی مودی علی مودی علی میرپور خاص سندھ کے شاہ مکہ میں کہتے تھے ان کے گھرانے والے سب ہیں علیم آقا, ان کے گھرانے والے سب سب علیم آقا, جو کچھ کہے گا تجھ کو جو کچھ کہے گا تجھ کو سید گھرانہ دے گا, جو کچھ کہے گا تجھ کو سید گھرانہ دے گا, جو واسطہ نبی کا دے کر سر سر دے گا, واسطہ نبی کا نبی کا جو واسطہ نبی کا دے کر صدا دے گا, اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے.